O 600 zł. Samsung Galaxy S21 5G. Nagrywanie w 8K. Teraz taniej aż o 900 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz RRSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Będzie wniosek do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Prawie 1000 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. W Warszawie bliscy przyjaciele i politycy pożegnali doktora Jerzego Targalskiego. Będzie wniosek do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. Tak postanowił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z szefami MONU, MSWiA oraz Straży Granicznej. Rozmowy dotyczyły wniosku, z którym wystąpił rząd. Jest to potrzebne funkcjonariuszom do tego i wojsku, żeby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania. W związku z tym, kiedy tylko ten wniosek zostanie do mnie skierowany, wystąpię zgodnie z zapisami Konstytucji do Sejmu, aby wyraził zgodę na przedłużenie tego stanu wyjątkowego o 60 dni, zgodnie z tym, o co zwraca się do mnie rząd. Za wnioskiem będzie Zjednoczona Prawica. Lewica zapowiedziała, że nie poprze przedłużenia stanu wyjątkowego. Decyzji nie podjęła jeszcze Koalicja Obywatelska. Konfederacja oraz PSL decyzję uzależniają od przebiegu debaty sejmowej. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy wciąż jest bardzo trudna, tłumaczy wniosek rzecznik rządu Piotr Müller. Prowokacje prezydenta Łukaszenki w najbliższym czasie mogą nadal być kontynuowane i obserwujemy również po tych informacjach, które otrzymujemy od naszych służb wywiadowczych oraz od służb wywiadowczych innych krajów, że te działania mają charakter zorganizowany. Wprowadzony 2 września stan wyjątkowy obowiązuje w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią w województwach lubelskim i podlaskim. 975 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził dziś resort zdrowia. Nowych przypadków COVID-19 jest to 37% więcej niż w ubiegły wtorek, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Zbliżamy się do tej magicznej liczby 1000 przypadków. Także widzimy, że dzisiaj z powodu COVID-19 zmarło 29 osób, czyli też dość dużo. To się odbija niestety na ilości pacjentów, którzy są hospitalizowani w polskich szpitalach. Na dzień dzisiejszy pacjentów z COVID-19 jest 1529, to jest o 145 pacjentów w ciągu ostatniej doby przybyło. Małopolska przygotuje maksymalnie 2200 łóżek dla pacjentów z COVID-19. W związku z nabierającą tempa czwartą falą pandemii władze województwa podpisały porozumienie z dyrektorami szpitali. Nowe łóżka covidowe będą szykowane w zależności od wzrostu liczby zakażonych, tłumaczy wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W Małopolsce zrobiliśmy wszystko, aby epidemia nas nie zaskoczyła. Dlatego zależało mi na tym, żeby dyrektorzy szpitali sami też ocenili swój potencjał szpitali, ale także zaproponowali realne wartości liczbowe, jeśli chodzi o łóżka. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów 750 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Bliscy przyjaciele i przedstawiciele władz państwowych pożegnali Jerzego Targalskiego. Historyk, publicysta, działacz opozycyjny, wiceprezes Polskiego Radia w latach 2006-2009 i komentator Polskiego Radia 24 zmarł 19 września. Miał 69 lat. Katarzyna Ingram. Jerzy Targalski spoczął na wojskowych powązkach w Warszawie. Zmarłego żegnał m.in. Tomasz Kołodziejski, który tak wspomina początek znajomości z historykiem i publicystą. Poznaliśmy się w 80 roku. Jechaliśmy takim pociągiem wynajętym przez Legion na zawsze do Gdańska na odsłonięcie pomnika Stoczniowców i tam go poznałem. Wcześniej podczas mszy pogrzebowej zmarłego żegnali przedstawiciele władz państwowych. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Jerzego Targalskiego krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. List prezydenta odczytała przed mszą pogrzebową Zofia Romaszewska. Zdecydowanie opowiedział się po stronie represjonowanych przez reżim komunistyczny, podejmując współpracę z Komitetem Obrony Robotników. Uroczystości miały charakter państwowy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Białoruskie służby potwierdzają, funkcjonariusz KGB zginął w strzelaninie podczas próby zatrzymania zwolennika opozycji z Mińska, Włodzimierz Pac. Do zdarzenia doszło w trakcie próby wejścia pracowników KGB do jednego z mieszkań w Mińsku. Gdy gospodarz mieszkania nie odpowiadał, funkcjonariusze użyli specjalnego młota do wyważenia drzwi. Wtedy doszło do strzelaniny. Z informacji mediów wynika, że pracownik KGB został zastrzelony z broni myśliwskiej. Jego koledzy odpowiedzieli ogniem i zabili gospodarza mieszkania. Rozgłośnie Radio Swoboda informuje, że zastrzelony opozycjonista to prawdopodobnie Andrzej Zelcer, 32-letni programista z wyższym wykształceniem. Pozostawił żonę i 8-letniego syna. W sieciach społecznościowych miał wzywać zwolenników opozycji, aby w walce z reżimem szli do końca. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dziś 8 spotkań. Na pierwszy ogień zwycięstwo 2-0 Ajaxu Amsterdam nad Besiktasem Stambuł i bezbramkowy remis Szachtara Donieck z Interem Mediolan. W wieczornej sesji od godziny 21 działo się naprawdę dużo, a kto wie, może nawet i więcej. Sensacja w Madrycie i nie chodzi nawet o sam wynik Realu z Szerifem Tiraspol 1-2, ale o zdobywcę pierwszej bramki dla zespołu z Mołdawii. To Jasur Jakhrzybajew, piłkarz wypożyczony z Legii Warszawa. Wyrównał Benzema, ale Szerif w ostatniej chwili strzelił na 2-1. W końcu Messi z bramką. Legendarny Argentyńczyk nie mógł się przemóc w nowych barwach, ale dziś jego PSG wygrało z Manchesterem City 2-0 po golach Idrisy Gueye'a i właśnie Leo Messiego. Kończący w dziesiątkę AC Milan uległ Atletico Madryt 1-2. BVB Borussia Dortmund wygrała ze Sportingiem Lizbona 1-0. Liverpool pokazał moc i rozbił na wyjeździe FC Porto 5-1 po 2 gole Salaha i Firmino, 1 Mané. RB Lipsk jeszcze uległo Brugi 1-2. A w naszym pięknym nadwiślańskim kraju toczy się walka o Puchar Polski. Dziś 3 nie lada konfrontacje. Lech Poznań 3-0 ograł Skrę Częstochowa. Bitwa Górników z Łęcznej i Polkowicy skończyła się zwycięstwem Górników z Łęcznej 2-1. A Krzo Ostrowiec u siebie nie sprostało GKS-owi Tychy i skończyło się 1-2. Dobra informacja dla fanów z Zlatana Ibrahimowicza. 40-latek został powołany na październikowe mecze reprezentacji Szwecji w eliminacjach Mistrzostw Świata z Kosowem i Grecją. Zastal Zielona Góra, to już koszykówka, po raz drugi w tegorocznej lidze VTB wraca z Rosji na tarczy. Po porażce w pierwszej rundzie z CSKA Moskwa dziś wicemistrzowie Polski pogorszyli swój bilans, przegrawszy z Uniksem Kazań 63-92. I na koniec tenisowe wieści zza oceanu. Magdalinet awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Chicago. Polka w pierwszym meczu wygrała z Amerykanką Coco Vanderwege 6-1, 6-4. W wiecznym mieście dobrze spisały się polskie deble żeńskie. Magdalena Fręch i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie pokonały belgijską parę. Tutaj legenda również tenisa Kim Clijsters i Kirsten Flipkens 6-4, 6-2. A Magdalinet i Alicja Rosolska wygrały z Amerykankami Asią Muhammad i Jessiką Pegulą 1-6, 6-3, 10-8. Na sport zapraszam już o poranku, tuż po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu i zachodzie kraju przelotne deszcze, nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, głównie na Dolnym Śląsku. Będzie od 14 stopni na wschodzie do 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. O, dobry wieczór Państwu w ostatniej chwili. 8,5 minuty po 23. Dogrywka. Żreć, stary zwierzch, co wpadł w sieć. Zabił szósty kąt życia, oberwał z dwururki. Potem całując klapkę do fortuny wrót, wył do księżyca wydłubując stopy śród. Stopy śród. Oczami z gromami myszkował forami, znacząc terytorium własnymi odchodami. I z rozpaczy ryczał raniony ten zgrzyż. To z murów to zwierzając swój piech. Swój piech. Swój piech. Swój piech. Choć garstka rycerza zakonu kotelnego postu, to zgarnie broni z rozsądkiem ostatniego. Łapą drżącą, podgląda tylko po to, by być w trendach na bieżąco. Tutaj nie rzecz, chodźcie, chodźcie żyć śladami. Tu za haszczami zwierz ten falował chrapami. Ślepia wywalał pod tymi adresami. Pod adresami z dziewczętami. Stopu z miłościami. Stopu z miłościami. Stopu z miłościami. Stopu z miłościami. Tyranozaurus. Go!

głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje. Światło dostaje się do środka. Światło przebija rolety, przebija zasłony. Jakby ktoś włączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni, nie jesteśmy zmęczeni. A kiedy przyjdzie czas na pożegnanie, zrobimy lata 90. w naszym mieście. Dub techno wprowadzi nas w trans. A akordy pianina. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Przebiją nam serce. Tak sobie to wyobrażam. Mam za mało czasu. Mam za mało czasu. Pan Zbyszek napisał, bo oczywiście można pisać, do czego zachęcam. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Redaktor, mam nadzieję, nie na pół golasa dzisiaj. Nie, drodzy państwo, mam letnie tenisówki, czerwone obcisy na nogach, no i oczywiście krótkie spodenki, a rower przypięty przed budynkiem radia, co oczywiście może potwierdzić po północy redaktor Wojciech Osowski. michał.grabkowski@polskieradio.pl. 29 października ukaże się 18 zupełnie nowych propozycji od Fish, MAD, Tworzywo. Jeżeli pozostałych 17 będzie takich jak ta, za mało czasu, no to ja to wszystko kupuję, mówiąc dosłownie i mówiąc w przenośni. No to, że w sobotę nad ranem dwukrotnie zabrzmiał ten utwór w audycji, no to nie oznacza, że w dogrywce przejdziemy obok niego obojętnie, prawda? Program Trzeci Polskiego Radia, 24 minuty po 23. A jeżeli dobrze wszystko pójdzie, no to pod koniec listopada będziemy mieli już cały materiał od projektu Konstelacje. Każdą część mnie. Nowiutkiej i świeżutkiej, prosto ze studia wersji Burze i huraganowy wiatr. Album zatytułowany będzie Widnokrąg. Panowie z projektu Konstelacje już są na dosłownie ostatniej prostej, żeby wszystkie szlify zakończyć, żeby udała się cała kosmetyka materiału. No i tak jak mówiłem, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a na pewno wszystko pójdzie dobrze, pod koniec listopada będzie cały materiał. 10 absolutnie nowych utworów. Konstelacje. Póki co 2 października grupa wystąpi w Katowicach podczas konwentu tatuażu, a 10 października w warszawskim klubie Pogłos. W imieniu dogrywki zespół Konstelacje zaprasza Państwa oczywiście na te koncerty. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pani Katarzyna pisze: dobry wieczór, panie Grabku. Znalazłam sposób na wtorek. Trzeba się zdrzemnąć godzinę przed 23, a potem się jest podczas dogrywki. No to ja mam dla państwa teraz informację, że od przyszłego tygodnia, uwaga, uwaga, w dogrywce spotykać się będziemy też we wtorki, ale od 22. Także może nie będzie trzeba spać przed audycją. W każdy wtorek od 22 od przyszłego tygodnia będziemy spotykali się tak tutaj w tych warunkach radiowych i słuchali sobie naszej ulubionej muzyki. Teraz zaproszę Państwa na Dziki Zachód. Tak, można założyć kapelusz, tylko uwaga, bo naboje będą bardzo mocne. z grzmiącym marszowym wzorem perkusji i agresywnymi, pełnymi akordami brzdąkającej gitary. Pierwsze dwie minuty tej piosenki przygotowały grunt pod resztę albumu. Tak o tym utworze mówi kierownik projektu, a kierownikiem projektu jest Patrick Kern, a utwór pod tytułem A Nameless Shape. Panie i panowie, to absolutna premiera w audycji Dogrywka, bo to zupełnie świeże nagranie, które zapowiada album pod tytułem Like Creatures Seeking Their Own Forms. Ukaże się 8 października. Oj, w październiku trochę tych płyt się ukazuje, będzie się trzeba przygotować, no ale póki co cieszymy się zwiastunami. Patrick Kern to multiinstrumentalista uzdolniony z Ohio, który stworzył projekt Untamed Land. No i nie słyszałem wcześniej o tym projekcie, dopóki nie zawitała ta muzyka blisko audycji Dogrywka. I tak naprawdę najbardziej pociągające było to, jak ta muzyka została opisana. Kiedy przysłuchałem się materiałowi, no to okazało się, że wszystko się zgadza, że jesteśmy na dzikim zachodzie, że jesteśmy w objęciach dosyć solidnej dawki muzyki metalowej, ale okazuje się, że to wszystko można świetnie połączyć i znakomicie się tego słucha. Przypominam, że 8 października ukaże się ta płyta. Na razie są dwa zwiastuny. Nameless Shape, ten, który przed chwilą, ale mam dla Państwa jeszcze małe co nieco, bo my przecież w Dogrywce lubimy błądzić po pustyniach. Untamed Land z Ohio i Patrick Kern jako głównodowodzący tego całego westernowsko-metalowego zamieszania. Obiecuję Państwu, że jeżeli więcej muzyki spod tego znaku pojawi się bliżej audycji Dogrywka, no to oczywiście od razu będę się tym z Państwem dzielił. Państwo pytają, czy to, że Dogrywka od przyszłego tygodnia, od 22, to znaczy, że będzie trwała 2 godziny? Nie. Też będziemy mieli 60 minut, ale spotykamy się godzinę wcześniej. No właśnie, to była godzina. Dziękuję Katarzynie Fiusz-Wojtkowskiej za to, że program zrealizowała, Państwu za obecność. Żegnamy się z zespołem Crowbar, który No Quarter Led Zeppelin wziął pod swoje skrzydła, ale to już jakiś czas temu. To dobry moment, żeby przypomnieć sobie to wykonanie. A po północy Wojciech Osowski, zapraszam serdecznie. We'll be right back.